sitta ner och hitta på en visa så fin. Märren ränner hen i sken över tiljan. Bonden studsar upp i sin nya slottermaskin. Kul, kul, intressant, men inget intressant. Kommer från din skvatt galna höstack är det sagt. Men fast du stupet är brant så klarar du galant språnget över detta jättelika schakt och nötters lätta takt. Men din mamma hon tycker att du slarvar när du sätter dig och gnolar på en töntig melodi. Gubben far går på åken och harvar. Han har en råk, rak och mustig terminologi. Men ja, jag tycker för min del att det inte är stort fel i att vara lite vilsen i vår nya sköna värld. Många liv står på spel och vill du vara hel får du sluta kuta runt och snacka strunt och hålla tunt om vad du lärt. Bror står i jorden och påtar. Han tittar upp i skyn, det ser ut att bli blött. Lillebror lyssnar på låtar. Regn duggar lätt och du tänker förstrött. Så sent som i fjol stod en tupp där och gol. Det fanns blå viol och kor och vackra ängder där du bor. Det lyste en sol och du kunde bli mol. Tyst av en schysst illusion om att du tror att du blir stor. Men nu står maskiner och schaktar. Blommande äng har blivit avgas och betong. Är det så märkligt om man faktiskt föraktar alla korrumper med sin pappersjargong. Jag blir snart desperat av att leva i en stat uppbyggd av profit och bostadssegregation. Ingen smart demokrat blir så flat och moderat som i vår gissna kristna västerländska dollar civilisation. Men hellre än att äga miljoner gick du i din barndoms hage bland snår och kände valldoft och lockande toner från rappens fasaner och bräkande får. Men ditt rastlösa flås och din storstadsnevros, din magnesyl, ditt gräs och din gamla alkohol håller på att ta koll på din vilja av stål. Men även om du vrålar har du inga stålar kvar att nå ditt mål.